Kapisan Korintus bab 16. Bab nglumpukake dono kang tumuju marang para suci iku padha tindakno manut pitutuh-pitutuh kang wis dak wenehake marang pasamuan-pasamuan ing Galatia. Ing dino kapisan ing saben minggu, sawiji-wijining panunggalanmu ada dasar opo kang padha kok tampa padha nisihno sawetara lan simpenen ana ing omah supaya anggonmu padha nglumpukake iku aja nganti lagi kok tindakake samongso aku teko. Dene besok satekaku aku arep kongkonan wong-wong kang kok wawas prayoga dak kongkon ngeterake pisumbangmu menyang Yerusalem nganggo padha kinantenan layang. Menawa perlu aku iya melu mangkat, wong iku mau bakal padha mangkat bareng karo aku. Dene anggonku bakal nekani kowe besok sawuse aku liwat neratas Makedonia awit lakuku metu Makedonia. Bisa uga ana ing Korintus aku bakal tetunggalan karo kowe nganti sawetara suwe utawa mbok menawa ing sajrone mangsa bediding temah kowe padha bisa aweh pitulungan ing bab anggonku nerusake lakuku. Sabab karepku sepisan iki ora mung sakeplasan wae anggonku bakal niliki kowe, malah menawa Gusti marengake anggonku tetunggalan karo kowe iku bisa nganti rada suwe. Nanging aku bakal leren ana ing Efesus nganti riyaya Pentakosta. Marga ana ing kono ana wewengan tumraping aku kanggo nindakake ayahan kang agung lan penting. Sanadyan akeh wong kang padha nglawan. Dene samangsa Timotius teka, padha ngarao supaya sajrone ana ing satengahmu iku aja duwe rasa wedi, sabab wong iku nglakoni ayahane Gusti padha kaya aku. Mulane aja nganti ana wong kang nyepelekake, malah wenehana pitulungan amrih bisane nerusake lakune kanthi slamet. Supaya bali nemoni aku awit dak anti-anti tekane karo para sadulur tunggal pracaya liyane. Dene mungguh sadulur Apolos anggonku mrayogakake wus bola-bali supaya niliki kowe bareng karo para sadulur tunggal pracaya liyane, nanging durung dadi karepe nglakoni ing wektu saiki. Sediane arep teko mengko yen wus ana wektu kang becik. Podo meleo, podo dibakuh ing pangandel, dadio kendel disantoso, saking ayahanmu lakonono kanthi katresnan. Ono maneh panjalukku marang kowe poro sadulur, kowe podo sumurup, yen Stefanas Sabrayate iku kang kawitan podo meratobat ono ing Akaya, sartowus podo ngabdi marang paladosan kanggu poro suci. Mulane podo manut mituruto marang wong kang kaya mangkono iku lan saben wong kang melu tumindak ing gawe sarto podo nglakoni rekoso. Aku bungah awit soko tekane Stefanas, Wortunatus lan Akaikus amarga wong-wong iku podo minongko gantimu. Sabab poro sadulur iku podo gawe segering atiku lan atimu. Mulane podho ngajenono wong kang kaya mangkono iku. Salam kanggo kowe kabeh saka sakehe pasamuan ing Asia Cilik. Aquila, Priscilla, dalah pasamuan kang ana ing omahe podho kirim salam sajroning Gusti mawantu-wantu marang kowe. Sadulur tunggal pracaya kabeh podho kirim salam marang kowe. Podho salam-salamono kalawan pangambung suci. Kalawan tanganku dewi anggonku nulis iki salam soko Paulus. Sopo kang ora tresno marang Gusti iku keno ing ipat-ipat. Maranata. Sih rahmati Gusti Yesus nunggilo ing kowe kabeh. Tresnaku ono ing kowe kabeh sajroning Kristus Yesus.